Pharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radiu Niedziela, 9 maja, minęła 6. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek czwarty raz wygrała French Open. Chcę odnieść sukces wszędzie, gdzie zagram i żaden turniej nie jest jakby bagatelizowany przez nas. Za godzinę początek głosowania, dziś wybory do Europarlamentu. Wszystkie perony dworca Warszawa Zachodnia od dziś będą już otwarte. Iga Świątek po raz trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumfowała we French Open. Na kortach Rolanda Garrosa, liderka światowego rankingu, pewnie pokonała w finale Włoszkę Jasmine Paolini 6-2, 6-1. Iga Świątek przyznaje, że mimo tylu triumfów w Paryżu wciąż jest presja. Każdy turniej jest inny i ma inną historię. Właśnie w zeszłym roku troszeczkę to faktycznie ciężko było mi się ucieszyć, bo czułam więcej ulgi niż takich pozytywnych, bardziej emocji, ale w tym roku czuję, że zrobiłam świetną robotę, że no wygrałam tyle tytułów na Mączce, tyle ważnych turniejów, w pewnym sensie dominowałam, jestem z siebie ogromnie dumna. Fani Igi Świątek świętowali zwycięstwo w centrum Warszawy. Strefa kibica przed Pałacem Kultury była wypełniona po brzegi. Wspaniały finał, Iga świetnie grała, jak zawsze. Dosyć szybki dwa sety. Tak, ale było takie tempo narzucone przez Igę, że rywalka nie miała szans. Bardzo mi się podobał mecz i generalnie bardzo łatwo wygrany, a bardzo ładnie się oglądało wymiany. Bardzo ciekawy. Co tu dużo mówić, no Paryż jest Polski znowu. Dla 23-letniej Igi Świątek to piąte zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Za godzinę otwarte zostaną lokale wyborcze i rozpocznie się głosowanie do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybiorą 53 europosłów. Startuje 1019 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest prawie 29 milionów osób. Witold Banach. Idąc na głosowanie, należy zabrać ze sobą dokument, który pozwoli komisji wyborczej potwierdzić tożsamość wyborcy i wydać mu kartę, wyjaśnia sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Magdalena Pietrzak. Karta do głosowania będzie jednostronnie zadrukowana. Należy odnaleźć nazwisko kandydata i stawiamy jeden znak X przy nazwisku jednego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. Karta do głosowania musi posiadać dwie pieczęcie okręgowej i obwodowej komisji wyborczej, a przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przypomina, że przez cały czas głosowania obowiązuje cisza wyborcza, co wiąże się z zakazem jakiegokolwiek promowania kandydatów w wyborach. Naruszenie ciszy wyborczej podlega karze grzywny. Cisza wyborcza kończy się o 21:00 wraz z zamknięciem lokali wyborczych. Witold Banach, Polskie Radio. Na chwilę przed zamknięciem lokali o 20:55 na naszej antenie rozpocznie się wieczór wyborczy Polskiego Radia. Policjanci są przy granicy z Białorusią w związku z eskalacją sytuacji, by odpierać nasilające się ataki migrantów, mówi komendant główny policji. Marek Boroń spotkał się z funkcjonariuszami, którzy pełnią służbę w pasie bezpośrednio przy polsko-białoruskiej granicy. Szef policji podkreślił, że trwają szkolenia, dzięki którym współpraca z innymi służbami będzie przebiegać sprawniej. Używając tych środków przymusu bezpośredniego działamy w szyku bojowym, w związku z powyższym jest nas więcej. Idziemy bezpośrednio w miejsce, gdzie jest próba przejścia tej granicy i używamy tych środków adekwatnie do sytuacji. W związku z powyższym tego samego uczymy żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej. Od wtorku na granicy polsko-białoruskiej jest dodatkowo ponad 250 policjantów. Podróżujących koleją czekają zmiany. Wchodzi właśnie w życie wakacyjny rozkład jazdy. Zakończyło się kilka kolejowych inwestycji. Na lato zaplanowano ponad 30 specjalnych połączeń, a w ciągu doby na torach będzie ponad 450 pociągów. Wakacyjny rozkład poznał Aleksander Przoniak. Pasażerowie będą mogli korzystać z kilku zakończonych inwestycji. Chodzi m.in. o dworzec w Zakopanem i nowe przystanki w Kołobrzegu. Od niedzieli dla podróżnych będą też dostępne wszystkie perony dworca Warszawa Zachodnia. Dzięki temu przez centrum stolicy przejedzie większość pociągów dalekobieżnych i lokalnych. Kierownik prac Patryk Jaworski powiedział, że po jednym torze na dworzec dojedzie także warszawska kolej dojazdowa. Peron WKD o numerze 1. Przy tym peronie będzie czynna krawędź od strony toru pierwszego. Nowy rozkład to także więcej pociągów na najpopularniejszych trasach wakacyjnych. Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak powiedział, że w szczycie sezonu na tory wyjedzie ponad 450 składów w ciągu doby. To o 31 1 więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Wakacyjny rozkład jazdy na kolei będzie obowiązywał do 31 sierpnia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie przeważnie małe, na południu miejscami duże, na wschodzie i krańcach północnych przelotny deszcz, a na południowym wschodzie także burze. Termometry pokażą 16 stopni nad morzem, 21 w centrum, do 25 stopni na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu. W niedzielny, czerwcowy poranek zapraszam na muzyczne rozmowy. Dzisiaj one będą właściwie monotematyczne z uwagi na bohatera tego spotkania, księdza Jana Twardowskiego. 1 czerwca minęła bowiem kolejna rocznica jego urodzin i to, liczę szybko, to będzie 109. rocznica urodzin. 1915. 1 czerwca 1915 roku, w Dzień Dziecka, urodził się ksiądz Jan Twardowski. Myślę, że szczególnie słuchaczom muzycznych rozmów nie muszę przybliżać szczególnie jego postaci. Natomiast warto przybliżyć postać kilku wykonawców, którzy tutaj się pojawią w pierwszej i drugiej godzinie. W drugiej godzinie po siódmej będzie też kilka rozmów z tymi wykonawcami. Natomiast w pierwszej postanowiłem Państwu pograć pośród wielu ludzi muzyki, grających muzykę chrześcijańską, którzy poważyli się na śpiewanie wierszy księdza Jana Twardowskiego. Znajdują się Weronika Korthals i zespół Wszystkiego Dobrego. Zarówno Weronika, jak i zespół Wszystkiego Dobrego brzmiały już w muzycznych rozmowach, ale było to dawno, ponieważ było to wtedy, kiedy te płyty się ukazywały. Tak się składa, że właściwie obie te płyty, jak niedawno odkryłem, ukazały się w tym samym roku. No i nie ma się co dziwić, ponieważ był to rok setnych urodzin księdza Twardowskiego. No to była bardzo dobra okazja. Tak sobie teraz myślę, trzeba czekać pewnie do przyszłego roku, bo jak będzie 110. rocznica, to może pojawi się coś nowego. Ja od jakiegoś czasu śledzę, proszę Państwa, z zainteresowaniem tych, którzy śpiewają wiersze księdza Jana. W drugiej godzinie odezwą się też inni wykonawcy. No ale teraz, no cóż, po co dużo opowiadać. Weronika Korthals śpiewa wiersz zatytułowany Czekanie. Martwi się, ja mgła i uklękła przy nas spokojna, bo szczęście porzuciła ciasne. Spróbuj nie chcieć jej wcale, wtedy przyjdzie sama, przyjdzie sama. Miłość dawno przybiegła i uklękła przy nas spokojna, bo szczęście porzuciła ciasne. Spróbuj nie chcieć jej wcale, wtedy przyjdzie sama, przyjdzie sama. Miłość dawno przybiegła i uklękła przy nas spokojna, bo szczęście porzuciła ciasne. Spróbuj nie chcieć jej wcale, wtedy przyjdzie sama, przyjdzie sama. Ksiądz Jan Twardowski, wiersz zatytułowany Czekanie, muzyka Weronika Korthals i Mirosław Hałęda. Śpiew Weronika Korthals, płyta nazywa się On. On z dużej litery, bo to jest określenie Boga i to jest wiersz autorstwa księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście na tej płycie znajduje się 11 utworów. Spośród nich kilka utworów to takie, które, jak zauważyłem, wybiera wielu wykonawców. Nie wiem, może jakoś niektóre wiersze z racji na układ słów, nie wiem. Ale może głównie chodzi chyba o wymowę. Cieszą się większym powodzeniem niż inne. Twórczość księdza Jana jest oczywiście tak bogata i wielka, że można wybrać naprawdę mnóstwo wierszy. Przy czym oczywiście nazywanie go księdzem Janem od Biedronki jest bardzo miłe, ale to jest tylko jeden z jego aspektów jego twórczości, jedna z jego twarzy. Myślę, że zupełnie nie najważniejsza. Poeta naprawdę wspaniały, to przyznają różni ludzie. Zresztą po godzinie 7 też będą Państwo mogli niektórych z tych osób posłuchać. No i posłuchać także innych wykonań niż Weroniki Korthals. Ale teraz, ponieważ tę płytę otwierał utwór zatytułowany Czekanie, no teraz będą dwa utwory. Sprawiedliwość i Poczekaj. Sprawiedliwość to ten słynny początek, gdyby wszyscy mieli po 4 jabłka. Dedykowany jest przez autora, pani profesor Annie Świderkównie, historykowi, właściwie także kronikarzowi, badaczowi starożytności, pisarzowi, pisarce niezwykle poczytnej, propagatorce Biblii, którą miałem wielką przyjemność znać osobiście. Jan Twardowski, muzyka Weronika Korthals i Mirosław Hałęda, Sprawiedliwość, a potem jeszcze jeden wiersz zatytułowany Poczekaj. Wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby. Umieramy za tych, co nie chcą umierać. Kochamy, bo innym serce wychłudło. List przybliża, bo inny oddala. Nierówni potrzebują siebie. Im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy. Dyplomem zgłupiejesz, że zanudzisz talentem. Nie wierzysz, mówiła miłość, że z dwojga złego można wybrać trzecie w życie bez pieniędzy. Nie wierzysz, mówiła miłość, w to, że przepiórka żyje pojedynczo, w zdartą korę czeremchy, co pachnie migdałem. Pojawia się we śnie w modnej nowej spódnicy i rozciętej z boku. Nie wierzysz, nie wierzysz. Najlepsze, najgorsze, w każdego łosia, co ma żonę klępę, w dziewczynkę z zapałkami, w niebo i piekło, w diabła i Pana Boga, w mieszkanie za rok. Nie wierzysz, nie wierzysz. Ksiądz Jan Twardowski, wiersze, bo te wiersze są właśnie śpiewane. Ten teraz, który się skończył, to Poczekaj. Poczekaj, jak cię rąbnę, to we wszystko uwierzysz. A wcześniej Sprawiedliwość, tekst dedykowany profesor Annie Świder-Kównie. Słowa oczywiście ksiądz Twardowski, muzyka Weronika Kortals i Mirosław Hałęda. Ponieważ jest to dzieło, jeśli chodzi o muzykę wspólne tych dwóch postaci, Weronika Korzhals użycza swojego głosu na płycie zatytułowanej On. Płycie, która ukazała się na stulecie urodzin księdza Jana Twardowskiego. Tak sobie myślę, że będziemy mieli niedługo, stosunkowo niedługo, dwie okazje, bo w roku 2025 to będzie 110 lat urodzin, a w roku 2026 to będzie, proszę Państwa, 20 lat od śmierci, od odejścia od nas księdza Jana Twardowskiego. W związku z tym okazje są i myślę, że nie zostaną przegapione przez przynajmniej tych wykonawców, którzy już zwracali uwagę na te wiersze i dla których te wiersze są ważne. Pozostajemy jeszcze przy tej płycie Weroniki Korzhals, ponieważ, jak Państwo już zwrócili uwagę, ona postanowiła wykonywać te wiersze w takim tonie, taki właśnie bosanowy, takiego łagodnego śpiewu z oszczędnym instrumentarium. To nie jest reguła, to się też Państwo o tym przekonają. No ale teraz Wszystko smutne, to jest taki wiersz, który zabrzmi też w innym wykonaniu dzisiaj. Wszystko smutne oraz Żal, no czyli właśnie bardzo podobny nastrój tych wierszy. Oczywiście ten sam skład, muzyka, śpiew, Weronika Korzhals, Mirosław Hałęda, wiersze księdza Jana Twardowskiego. Opuszczaj nas, smutna Żal, że się za mało kochało. Żal, że się myślało o sobie. Żal, że się już nie zdążyło. Żal, że było za późno. Choćby się teraz pobiegło, w przedpokoju szurało, niosło serce osobne, w telefonie szukało słuchem szerszym od słowa. Wszystko już potem za mało. Pogoda nie stała, bo ten czas zbyt czerwona, a sól zwilgotniała. Choćby się chciało pomóc, własną gębą podmuchać, wrosł zasłony. Wszystko już potem za mną. Myślało o sobie. Żal, że się już nie zdążyło. Żal, że było za późno. Wszystko smutne to był wcześniejszy utwór i numer 9 na tej płycie, utwór zatytułowany Żal. To też jest jeden z chyba bardziej znanych wierszy księdza Jana. Żal, że się za mało kochało, że się myślało o sobie, że się już nie zdążyło, że było za późno. A potem, proszę Państwa, nastąpiło na tej płycie jeszcze kilka utworów, ale nie tym razem. Chociaż myślę, że będę wracał jeszcze do tej płyty Weroniki Korthals, artystki pochodzącej z Pucka i oczywiście wykształconego muzyka, wychowanej w rodzinie o muzycznych tradycjach, kompozytorze, dyrygentce, absolwentce Akademii Muzycznej w Gdańsku. Wspólnie z Mirosławem Hałędą, z kolei pochodzącym z Gdyni, pianistą i organistą, wydała właśnie tę płytę zatytułowaną On. Teraz zmieniamy, proszę Państwa, nieco wrażliwość muzyczną. Wykonawcy, zespół, a więc kilka osób, którzy też nie od dzisiaj, bo dokładnie od roku 2013, śpiewają w zespole zatytułowanym Wszystkiego Dobrego i popełnili płytę zatytułowaną Po prostu w Niego Uwierzyć. To też jest oczywiście tytuł wiersza księdza Jana Twardowskiego. Ta płyta powstawała w bardzo ciekawych okolicznościach. Zaraz Państwu nieco więcej o tym powiem. Liderem tego zespołu jest Alicja Czura-Musialik i Jacek Swoboda. Płyta zaczyna się tak. Piosenka o rzeczach pięknych. Ksiądz Jan Twardowski. Od wszystkich prac doktorskich, od mojej poezji, od pierścienia na palcu. Mój Boże, piękniejszy jest różaniec, mszał i noc czerwcowa, żebrak błagający o buty na dworze, wiatr podnoszący z harcerzami łódki, cmentarz zmarłych dziewcząt, najwierniejszy książę, tysiąc zwykłych rzeczy. Choćby taki plecak, co się w boju ramionom omdlałym odwiąże. Buty w marszach wytarte, a jeszcze węzełki chusteczek, gdzie dzieciństwa sekrety się złocą. Woda w czapce podana wrogowi rannemu. Bezdomność i gwiazdy spadające nocą. Po prostu w niego uwierzyć. To, proszę Państwa, płyta, która się tak właśnie zaczyna, utworem zatytułowanym Piosenka o rzeczach pięknych. Ksiądz Jan Twardowski, oczywiście zespół Wszystkiego Dobrego, Alicja Czura-Musialik, Jacek Swoboda, Radosław Mikołajczyk i Wojciech Nędza. Jak być może Państwo rozpoznali, tutaj odezwał się nieodżałowany świętej pamięci Jerzy Trela, którego wykonawcy zaprosili do recytacji w tym właśnie utworze. Jerzy Trela, zresztą miałem przyjemność go słyszeć na żywo, kiedy wykonywał wiersze księdza Jana Twardowskiego lat temu kilka w różnych miejscach. On był często zapraszany także na tego typu właśnie wykonania, tego typu przedsięwzięcia. Bardzo chętnie się na to zgadzał. No, to zupełnie inna rozmowa, inny temat. Ten wspaniały aktor obdarzony pięknym głosem, jak Państwo mogli usłyszeć. Utwór się nazywał Piosenka o rzeczach pięknych. No i tak się może dobrze składa w kontekście Jerzego Treli. Ksiądz Jan Twardowski napisał też taki wiersz dedykowany wszystkim tym, do których się właśnie w tym wierszu zwraca, opuszczającym świat. Nie przeminie, wszystko nie przeminie. kwiaty nie pogasną. Choćby przyszło ręce nam złożyć i po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. Pamięć czystej przyjaźni zostanie, smutna cisza świętojańskich ulic. Po odlocie będziemy ziemię z utęsknieniem do ust jeszcze tulić. Nasze biedne ludzkie zmęczenie, serc otwartych mądrą życzliwość. Po odlocie będzie się jeszcze coś ziemskiego po niebie śniło. Nie przeminie, wszystko nie przeminie. Kwiaty nie pogasną. Choćby przyszło ręce nam złożyć i po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. Żywy ogień w dymiącym kominku, gdy herbaty w czajniku naparza i sukienki od pierwszej komunii. Tak w nich było, siostro, do twarzy. Tramwajowe przystanki i deszcze i upały jak ogon pawi. Zwykła rzodkiew, którą koń gryzie. Telefony, budki z lodami. Nie przeminie, wszystko nie przeminie. Kwiaty nie pogasną. Choćby przyszło ręce nam złożyć i po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. I po prostu na zawsze zasnąć. No tak to właśnie zabrzmiało, proszę Państwa, we wrażliwości i wykonaniu zespołu Wszystkiego Dobrego. Szczególnie zawsze, proszę Państwa, kiedy jest taka możliwość, bardzo lubię skrzypce. Nie odróżniam niestety brzmienia altówki od skrzypiec, no chyba, że jedne po drugich zagrają. To była altówka właśnie, ale no powiedzmy dźwięk taki skrzypcowy, tak? No instrument strunowy niewątpliwie, smyczek. I proszę Państwa, Opuszczającym świat, wiersz księdza Jana Twardowskiego. W tych utworach muzyków wykonujących wiersze księdza Jana, no jest oczywiście wrażliwość samych wykonawców, ale to też jest ciekawe, jakie oni utwory wybierają do tego swojego wykonywania. Przede wszystkim takie, które zaczęły im grać. w duszy, a potem na papierze pisząc nuty. Zaczęły im grać, dobrze się śpiewały, no bo to też jest ważne, przecież ksiądz Jan nie pisał, proszę państwa, tekstów dla wykonawców, bo są tacy, prawda? Do niego się nikt nie zwracał o coś takiego. On pisał po prostu wiersze, pisał też małe formy, ale nie pisał tekstów, które miały być w założeniu zaśpiewane. Natomiast ja się zgadzam z tym, że jest to dobra popularyzacja tej twórczości i tej poezji. To był wiersz zatytułowany Opuszczającym świat. No a teraz, proszę państwa, będzie taki wiersz, który jest zatytułowany od incipitu, tak? Trzy gwiazdki. Święty Franciszku z Asyżu. I ów święty Franciszek, postać bardzo lubiana i doceniana przez księdza Jana Twardowskiego. Piszą wykonawcy, że nie pamiętają, kiedy ta piosenka powstała, ale przeleżała długo w szufladzie, jak też kilka innych utworów. I piosenki powstawały, proszę państwa, wtedy, kiedy solistka tego zespołu była w stanie błogosławionym. To też może wrażliwość wtedy wzrasta na poezję na przykład. No i w 13 roku powstał zespół Wszystkiego Dobrego, w którego repertuarze znalazły się utwory ze słowami księdza Jana Twardowskiego. Oczywiście, tak jak w przypadku wszystkich wykonawców po śmierci księdza Jana, musieli oni uzyskać zgodę Aleksandry Iwanowskiej, która dysponuje prawami autorskimi do tych utworów. A zatem święty Franciszku z Asyżu. Święty Franciszku z Asyżu, nie umiem cię naśladować. Nie mam za grosik świętości, nad Biblią boli mnie głowa. Nie mam za grosik świętości, nad Biblią boli mnie głowa. Ryby nie wyszły mnie słuchać, nie umiem rozmawiać z ptakiem. Pokąsał mnie pies proboszcza i serce mam byle jakie. Nad Biblią boli mnie głowa. Nie mam za grosik świętości. Nad Biblią boli mnie głowa. Piękne są góry i lasy i róże zawsze ciekawe, lecz z wszystkich cudów natury jedynie poważam trawę, bo ona deptana ziółka, bez żadnych owoców, bez kłosa. Trawo, siostrzyczko moja, karmelitanko bosa, Nie umiem cię naśladować. Nie mam za grosik świętości. Nad Biblią boli mnie głowa. Nie mam za grosik świętości. Nad Biblią boli mnie głowa. Święty Franciszku z Asyżu, słowa ksiądz Jan Twardowski, muzyka zespół Wszystkiego Dobrego. Chciałbym Państwu jeszcze zaprezentować dwa utwory, przynajmniej jeden z nich w całości, a zatem z tej samej płyty, płyta jest zatytułowana po prostu W Niego Uwierzyć, Więcej. Więcej. Ksiądz Jan Twardowski, Alicja Czura-Musialik, śpiew, Jacek Swoboda, Radosław Mikołajczyk i Wojciech Nędza z zaproszonymi gośćmi, a więc zespół Wszystkiego Dobrego. Zapraszam Państwa do pozostania przy radioodbiornikach lub innych środkach przekazu tej audycji po godzinie 7. Nadal bohaterem będzie ksiądz Jan Twardowski. Będzie też kilka rozmów z ludźmi, którzy lubią, słuchają i wykonują księdza Jana. I też inni wykonawcy niż ci, których tutaj słyszeliśmy. A na koniec tego spotkania też jeden z bardziej popularnych wierszy księdza Jana, jeśli chodzi o ich umuzycznianie. Naucz się dziwić. Dziwić w kościele, że hostia najświętsza tak mała, że w dłoni by ją schowała najmniejsza dziewczynka w bieli. a rzesza przed nią upada, rozpłacze się spowiada. I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę osiołka Betlejem. Tyle tajemnic dogmatu, Judaszów, męczennic, kwiatów i nowe wciąż nawrócenia, że można, nie mówiąc pacierzy, po prostu w Niego uwierzyć z tego wielkiego zdziwienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Mamy żyć w taki sposób, żeby ludzie widzieli w naszych słowach, decyzjach i działaniach Chrystusa. Wówczas nie trzeba będzie nikogo nawracać. Będziemy Kościołem przyciągającym, mówi w przewodniku katolickim Małgorzacie Bilskiej arcybiskup Józef Kupny. Jedną z głównych spraw, które można nazwać problemem, jest duży odpływ kobiet z Kościoła. Kiedyś dominowały na mszach, nabożeństwach, w duszpasterstwach i wspólnotach, co żartobliwie ujęto w termin Kościół żeńsko-katolicki. Dziś to brzmi co najmniej słabo. Pokolenie młodych kobiet stanęło w opozycji do Kościoła. Młode kobiety powtarzają, że Kościół odbiera im prawa, że je dyskryminuje. W diecezji wrocławskiej widzę, że jeśli chodzi o zaangażowanie ludzi w wieku od 25 do 35 lat w różnego rodzaju stowarzyszenia czy wspólnoty, to łatwiej jest skupić mężczyzn wokół męskich grup niż zorganizować kobiety. W wielu miastach odbywa się publiczny męski różaniec, w którym uczestniczą mężczyźni w różnym wieku. Niestety ten przedział wiekowy został gdzieś przez nas zagubiony w przypadku kobiet. To sprawia, że w wielu rodzinach przerwany jest dziś łańcuch przekazu wiary, bo to kobiety brały na siebie tę odpowiedzialność. Dzieci i młodzież nie są uczone modlitw i życia religijnego. Kobiety przez wiele lat doskonale wywiązywały się z tej roli, ale pracują zawodowo, korzystając z możliwości, jakie mają. Dzieci rodzi się mało, funkcje wychowawcze przejęły w dużej mierze przedszkola i szkoły. Efekt jest taki, że Kościół młodych ludzi już nie interesuje. Oni nie są mu nawet przeciwni, nie walczą z nim. Stał się im obojętny. Jest to o wiele trudniejsza sytuacja, bo z kimś, kto z tobą walczy, możesz się spotkać, próbować nawiązać relacje. Masz okazję rozmawiać, tłumaczyć, wyjaśniać. Jeśli ktoś się buntuje przeciw Kościołowi, to znaczy, że go jeszcze zauważa. Młody człowiek myśli, że Kościół nie ma mu nic do zaoferowania, więc nawet nie stawia pytań. Wolę człowieka zbuntowanego niż obojętnego, mówi arcybiskup Józef Kupny w przewodniku katolickim. Mówię nieraz o potrzebie parafii dwóch prędkości, czy nawet wielu prędkości, bo przecież doświadczeniem podstawowym większości parafii jest zróżnicowanie. Dlatego jeden model nie zadziała, mówi w wiosennym numerze kwartalnika Więź ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, teolog i duszpasterz. Można powiedzieć, że w parafii chodzi o zbudowanie różnych interfejsów do chrześcijaństwa, bo różni ludzie będą potrzebowali różnych form bycia i zaangażowania. Dla jednych tym interfejsem będą tradycyjne nabożeństwa, dla drugich szansa, że w parafii mogą zostać wysłuchani, bo ktoś dyżuruje i można do niego przyjść i porozmawiać. A dla trzecich ważne będzie to, że Kościół jest otwarty i można tam sobie przyjść, nawet jeśli się nie jest chrześcijaninem, po prostu dlatego, że akurat kościelna przestrzeń jest dobrze zorganizowana pod osobiste rozważania duchowe. Czytamy dalej. Jest też cała przestrzeń kultury. Mamy w nie tak dawnej polskiej historii doświadczenie, że wspaniale, inkluzywnie w Kościele działało spotkanie ze światem kultury. A potem, zamiast przedłużyć to doświadczenie, zamiast dobudowywać kolejne przedsionki, zaczęliśmy dokonywać oceny jakoby doktrynalnej i wykluczać, mówi ksiądz Grzegorz Strzelczyk. Obecnie duża trudność, jeśli chodzi o podejście duszpasterskie w parafii, polega na tym, że trzeba funkcjonować na różnych prędkościach, a jednocześnie tworzyć jakieś doświadczenie wspólnotowe wyższego rzędu, czyli zbierać wszystkich razem wokół jakichś celów czy inicjatyw. Eucharystia może nie wystarczyć,